μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουνε τα χρή που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μία ακόμα Παρασκευή, για μένα εξαιρετική Παρασκευή. Είναι 2015, είναι 20 του Μάρτη και έχω τα γενέθλιά μου και αυτήν την έννοια. Σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, ό,τι και να συμβαίνει, όπου και να συμβαίνει, επί προσωπικού, εντελώς υποκειμενικά, με την άδεια των παπάδων, των κουμπάρων, του σταθμού, των συνεργατών μου, των διευθυντών, των ιδιοκτητών και κυρίως του κοινού και ημών με ύψιλον που μας ακούτε. Και για να το πιστοποιήσουμε αυτό, αμέσως θα σας πω ότι έχω στον ήχο σήμερα τη Μαρία Ψάλτη στην παρέα μου, την Ελισάβετ Ηλιοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο, την αδερφούλα μου την Άνση που έχει επιμεληθεί μια μουσική με γούστο, κέφι και καλή διάθεση για την Άνοιξη. Ούτως ή άλλως διανύουμε τις τελευταίες μέρες πριν από την ησημερία. Τυπικά θα ήταν 21, θα πάει την Κυριακή όσο συνήθως συμβαίνει δύο φορές το χρόνο, μία την Άνοιξη και μία το φθινόπωρο. Θα πάει αυτή την Κυριακή, μπορεί να πάει και την άλλη. Τα έχουμε αλλάξει αυτά και τα πηγαίνουμε στο τέλος του μήνα ή στην τελευταία Κυριακή του κάθε μήνα. Ενώ τυπικά είναι 21 και 21 οι δύο ησημερίες. Και επειδή ο Μάρτης είναι ο μήνας που μας βάζει στην Άνοιξη, εγώ σας χαρίζω, αποδεχόμενη και χρόνια πολλά, αποδεχόμενη και δώρα, το μεγάλο το φίλο στη δικαιοσύνη και στον ήλιο της τον νοητό. Για τον πραγματικό δεν το συζητάμε. Θα σας χαρίσω και θα σας κεράσω έρωτας σαν μήνας Μάρτης. Όχι τίποτα άλλο, για να μπούμε στο ρυθμό της γενέθλιας εκπομπής. Τα μάτια του ανοίγει. Γίνεται σκέψη μου καπνός και ένας καημός βαρύς γλυκό σύννεφο με τη λίγη. Βαραίνουνε τα μάτια μου, τα βλέφαρα μου γέρνουν. Κι από το στρώμα μου γλυκά σακάδια που έρχονται κρυφά τα όνειρα με παίρνουν. Άστα τόσα μήνας μάτης, σκέρτσα και καμώματα. Κι είναι ο έρωτας σαν αυτής που τους ζήστηκε ο χαρτής. Μες στην κατακιά τον βρίσκουν τα σπραξιμερώματα. Στίχη, μουσική, τραγούδι, ο Μάκης Σεβιλόγλου, να μην αδικούμε και τον καλλιτέχνη. Μάτια μου ανοίγω. Τουφλώνω με στο πρώτο φως και ένα καφέ βαρύ γλυκό με συνεφέρει λίγο. Μα επιστρέφει σαν φωνιά και τα νερά τα ράζει. Πετά τα ρούχα που φορά με στο μυαλό μου κολυμπά και δύσκολα μου βάζει. Κοινό έρωτα σαν τα πίσα στα τόσα μήνα σμάτι. Σκέρτσα και καμώματα. Κι είναι ο έρωτας σαν αυτής που τους ζήστηκε ο χαρτής. Μες στη Τώρα, αν κάποιος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται στα σοβαρά, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γιατί είμαι υποχρεωμένη να τα πω και αυτά. Έτσι, λοιπόν, με SMS. Δεν είστε υποχρεωμένοι να στείλετε χρόνια πολλά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην χρεωθείτε. Γράφετε real κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54%. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί θα έχουμε και πολλές σκληρώσεις σήμερα, είναι το 211-200-8200, να το έχετε κατά νου. 211-200-8200. Είναι, νομίζω, αρκετά εύκολο να το απομνημονεύσει κάποιος. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email, τότε η διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. studio@realfm.gr. Λέχτηκαν πολλά αυτό το καιρό και γίνονται ακόμα περισσότερα. Όλοι έχουν ένα αίσθημα ασφυξίας και κυρίως ότι ο χρόνος πιέζει. Γεννιούνται αισθήματα που μπορεί να είναι και σε ένα βαθμό, θα σας έλεγα, πρωτόγνωρα. Αλλάζει γνώμη κάποιος για κάποιους, αλλάζουν κάποιοι γνώμη για άλλους. Προσπαθεί ο κόσμος να τοποθετηθεί σε κινούμενη άμμο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ο μοναδικός τρόπος να βγεις από την κινούμενη άμμο είναι να μην σε πάρει από κάτω μένοντας ακίνητος. Και ο δεύτερος είναι να υπάρχει πολύ ισχυρό βοηθητικό σώμα απ' έξω, να σου πετάξει σκηνή και να σε τραβήξει κόντρα σε αυτή την απίστευτα απειλητική άβυσο όπως είναι η κινούμενη άμμος που δεν την καταλαβαίνεις. Έτσι ανοίγεις λοιπόν σήμερα το ημερολόγιο και βλέπεις ότι σαν σήμερα, για να συνδέσουμε μια Ελλάδα συνολικά, να έχουμε μια εικόνα, πλησιάζει και του Ευαγγελισμού, πλησιάζει 25η Μαρτίου, να έχουμε μια εικόνα, δεν θα έλεγα εθνικής έξαρσης, αλλά περισσότερο συνείδησης, πατριωτικής και εθνικής. Γιατί εκείνο το μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21, ξύδι έχει γίνει από την κατάχρηση και όχι βεβαίως από τη χρήση. Το 1834, σαν σήμερα, οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας, παραπέμπονται σε δίκη με τις κατηγορίες, προσέξτε τις κατηγορίες, της συνωμοσίας και της εσχάτης προδοσίας. Ένα χρόνο μετά, το 35, γίνονται το 1835 και ολοκληρώνονται οι πρώτες δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα που διήρκεσαν 5 μέρες. Σαν σήμερα, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 1727, πεθαίνει ο Άγγλος μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος Ισαάκ Νεύτον. Από τότε άλλαξε η βαρύτητα? Δεν ξέρω, η βαρύτητα δεν αλλάζει. Οι νόμοι της δεν αλλάζουν. Οι νόμοι της βαρύτητας δεν αλλάζουν. Στα μαθηματικά οι αλλαγές μόνο ερμηνευτικές μπορεί να είναι. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε τα πράγματα και υποκειμενικοποιούμε, σε μια εποχή που είναι δυνατό, ακόμα και τις βασικές θεμελιώδεις γνώσεις. Βεβαίως κάποιος θα έχει την απέτηση να πω, ως αντικειμενικός και υπεράνω πολλών καταστάσεων στεκόμενος δημοσιογράφος, γιατί πρέπει να μοιάζομαι τουλάχιστον με τη ζωή. Τη ζωή την ίδια. Όχι την Κωνσταντοπούλου, τη ζωή καλέ. Τουλάχιστον τη ζωή. Τη ρεαλιστική και την πραγματική. Σαν σήμερα, δηλαδή σήμερα, αφήνονται κατά τη νωρίτερα οι δύο πρωταγωνιστές της Χρυσής Αυγής. Μήπως και δεν γίνει η παρέλαση χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους? Το σχόλιο είναι δικό μου. Η πραγματικότητα είναι απλώς δικαστικής απόφασης, ούτως ή άλλως θα βγαίνανε σε λίγες μέρες. Απλώς ήρθε αρκετά έγκαιρα. Ελπίζω να ξεκουραστούν από τις φυλακές στα σίδερα και να γυαλίσουν τα παράσημα και τα εύσημα του αγώνα του, της, τη λέξη κόμμα δεν πρόκειται να την πω. Γιατί σε συμβουλεύουνε και κυρίως οι μανάδες. Αλλά ποιος τις ακούει? Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, μια και πολλής λόγος έγινε, για παιδιά που χάνονται άδικα. Πολύ υποκριτική ευαισθησία για το bullying. Τώρα για τη Χρυσή Αυγή που έκλεψε ένα κείμενο και το χρησιμοποίησε ως δική της θέση για το bullying δεν θα αναφερθώ. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ασκούν το bullying εν ονόματι της αντίθεσής τους στο bullying. Και εκεί έρχεται και δεν η σάλτσα. Εκεί έρχεται και καταργείται μια ελληνική λέξη που σημαίνει εκφοβισμός, γιατί αυτό είναι το bullying. Εκφοβισμός. Είναι σαν να είσαι μέσα και έχεις τον τάβρο απέναντι που σου επιτίθεται. Και έχει εφευρεθεί για να κρυφτεί ο εκφασισμός των νέων ανθρώπων και ειδικά των παιδιών. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, με στίχους, μουσική και τραγούδι δικούς του, νομίζω ότι έχει γράψει περί συμβουλών νέων παιδιών και σχέσεων με τις μανάδες. Κάθε φορά με έχεις γενέθλια, τη μάνα σου θυμάσαι και στα παιδιά σου απευθύνεσαι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ίσως να το έχει πει με τον καλύτερο τρόπο. Έχω χρόνια για να πάθω, αν δεν πάθω πώς θα μάθω. Και αν η μοίρα πει αντίο κι είμαι εγώ ο τυχερός, είχε μάνα μου ουσία, μη σε πιάσει απελπισία. Όταν έχει γιορτή κερνάς, μακάρι να μπορούσα να σας κερνάς όλους. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας κλήρωση. Θα στείλω 5 διπλές προσκλήσεις έχω. 10 ανθρώπους στο χαμάμ. Τώρα θα μου πείτε, Παναγία μου, σε καιρούς βρώμικους θα πάμε στο χαμάμ εκεί να... δεν είναι άσχημο πράγμα το χαμάμ, εξαιρετικά ωραίο πράγμα είναι το χαμάμ, αλλά δεν είναι αυτό το χαμάμ. Είναι χαμάμ του μυαλού, της ψυχής, των αυτιών, του κεφιού. Στη μουσική σκηνή χαμάμ λοιπόν, ή κοντράστο. Πιτσιρίκια, νέοι, φρέσκοι, ανανεωμένοι, με ολοκένουργο ρεπερτόριο. Πάνε τις Δευτέρες. Εγώ έχω λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή τη Δευτέρα με ποτό, όπου θα είναι μαζί τους και ο Βασίλης Ολέκας. Έντεχνο πρόγραμμα, μουσική πρόκληση, κυριολεκτό όμως, έτσι. Γνωστά και αγαπημένα παλιά. Από αυτά όμως που σπάνια μπαίνουν σε ζωντανές παραστάσεις. Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Παπαδημητρίου, Κραουνάκης, Μικρούτσικος, Μαμακάκης, Πανός, Μούτσης και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και στις Δευτέρες εκεί νομίζω ότι κάποιος μπορεί να χαρεί και να περάσει καλά και να ακούσει τη Λίδα Ψυχογιού στο τραγούδι, εκτός των άλλων τον Πάνο Τζιζίκα στον κοντραμπάσο, τον Αλέξανδρο Καμπουράκη στο κορντεόν, τον Λευτέρη Κουάντα στο μπουζούκι, τον Αλέξανδρο Μαγούτσο στην κιθάρα, τον Φίλιππο Παχνιστή στο πιάνο και τον Θοδωρή Στούγιο στο μπουζούκι. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 10. Κοντράστο, συν Βασίλης Λέκας, αυτή τη Δευτέρα 5 διπλές προσκλήσεις για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Σας αφήνω στην αγκαλιά των τρυφερών μας διαφημίσεων. Λοιπόν, μέχρι τις ειδήσεις, χωρίς να μπορώ να πω και ευχαριστώ σε αυτούς που ήδη έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα, συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες. Εκεί άρχισε μόλις η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού μετά την άτυπη επταμερή σύνοδο κορυφής. Σε αυτή τη σύνοδο επίσης επιβεβαιώθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι εταίροι της σέβονται απολύτως τη συμφωνία του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου. Και στη σύνοδο αλλά και στην επταμερή, όπως την ονομάσατε περισσότεροι από εσάς, συνάντηση που έγινε χθες βράδυ. Βάλαμε στο τραπέζι, συζητήσαμε και στην ουσία προστατεύσαμε αυτή τη συμφωνία της 20ης του Φλεβάρη. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώθηκε η πεποίθησή μας ότι η πολιτική διαπραγμάτευση ήταν τελικά το κλειδί για να ξαναβάλουμε σε ράγες τη συμφωνία με τους εταίρους. Και υπ' αυτή την έννοια μπορώ να σας πω πως η αίσθησή μου είναι πως οι προσπάθειές μας στέφηκαν με επιτυχία. Όπως ανέφερα και χθες, στην χθεσινοβραδινή μας συνάντηση, επιβεβαιώσαμε κάτι εξαιρετικά κρίσιμο. Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά είναι κρίσιμο. Ότι έχουμε όλοι ενιαία ανάγνωση, την ίδια ανάγνωση πάνω στη συμφωνία της 20ης του Φλεβάρη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό πρακτικά? Πρώτον, δεν υπάρχει η λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση. Δεν υποχρεούται δηλαδή η Ελλάδα σε ηφαισιακά μέτρα όπως αυτά περιλαμβάνονταν στο περιβόητο email του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χαρδούβελ. Δεύτερον, ως προς τις μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιήσουμε, κατέστη σαφές ότι οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευθύνη για την συγκρότηση της λίστας των μεταρρυθμίσεων, προφανώς για την νομοθέτησή τους και την υλοποίησή τους. Και τρίτον, ξεκαθαρίσαμε και ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία. Οι συνομιλίες για θέματα πολιτικής θα γίνονται στις Βρυξέλλες, στην συνάντηση του Brussels Group, όπως ονομάστηκε. Στην Αθήνα θα γίνονται αποστολές μόνο για τη συγκέντρωση τεχνικών πληροφοριών. Αυτό που θεωρώ σημαντικό, κλείνοντας αυτή την δύσκολη διαδικασία συζήτησης, διαβούλευσης, διαπραγμάτευσης αυτό το διήμερο, αλλά και περνώντας τα σκαμπανεβάσματα του τελευταίου καιρού, την εναλλαγή και ψυχολογικών διαθέσεων στην κοινή γνώμη, θα έλεγα, αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εν μέσω μιας δύσκολης, όπως διαπιστώνεται, δύσκολης και σκληρής διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, δεν εξαντλείται στη διαπραγμάτευση, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει να νομοθετεί το πρόγραμμά της. Διαπραγματευόμαστε, αλλά ταυτόχρονα κυβερνάμε κιόλας. Συζητάμε, αλλά ταυτόχρονα νομοθετούμε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις μεταρρυθμίσεις, προσπαθώντας όχι μόνο να επαναφέρουμε στη χώρα την κανονικότητα, αλλά να κερδίσουμε και τα χαμένα χρόνια. Τέλος, θεωρώ εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη το γεγονός πως κατά τη διήμερη αυτή σύνοδο επιβεβαιώθηκε στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, τόσο χθες στη σύνοδο κορυφής όσο και στην επταμερή συνάντηση, ότι στη χώρα μας υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και ότι χρέος μας, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των εταίρων μας, είναι από κοινού να την αντιμετωπίσουμε αυτή την ανθρωπιστική κρίση, διότι δεν προέκυψε ως φυσικό φαινόμενο αλλά ως αποτέλεσμα ενός προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και άφησε πολύ μεγάλες πληγές. Και η νομοθέτηση των νομοσχεδίων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και των ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση των δράσεων για την επούλωση των πληγών. Την κατεύθυνση, όπως ονομάζουμε εμείς, της κοινωνικής σωτηρίας. Και φυσικά αυτή η κατεύθυνση επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις ανακοινώσεις σήμερα του Προέδρου της Κομισιόν, του Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, που αφορούν στο αποτέλεσμα της συνάντησης που είχαμε μαζί την προηγούμενη Παρασκευή. Όπου μετά την ολοκλήρωσή της έδωσε εντολή για την ενεργοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης και της ανεργίας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2015. Από αυτή την έννοια θεωρώ ότι έχουμε ένα θετικό απολογισμό στα πλαίσια του δυνατού. Πολλοί από εσάς είχατε διαφορετική αίσθηση για την πρωτοβουλία που πήραμε και για το αποτέλεσμα της Συνόδου. Όχι μόνο φεύγουμε πιο αισιόδοξοι, αλλά και πεπισμένοι ότι υπάρχουν δυνατότητες μέσα σε αυτό το δύσκολο πεδίο που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης, υπάρχουν δυνατότητες συνεννόησης, παρά το γεγονός ότι οι συσχετισμοί τους οποίους αντιμετωπίζουμε, οι πολιτικοί συσχετισμοί είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Όμως το γεγονός ότι επαναβεβαιώθηκε η συμφωνία, την ξαναβάλαμε σε ράγες, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου με τις δικές μας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αυτές που έχει ανάγκη η χώρα, μπορούμε να προχωρήσουμε γοργά σε αποφάσεις που θα άρουν άμεσα το συντομότερο δυνατό και τα προβλήματα της χρηματοοικονομικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός ότι φεύγουμε με ένα πρόγραμμα 2 δις ευρώ για την ανεργία και την αντιμετώπιση της κρίσης κοινωνικής μέσα στο 2015, νομίζω ότι είναι ένας θετικός απολογισμός. Μένει να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε να υλοποιήσουμε αυτές τις αποφάσεις, γιατί πολλές φορές παίρνονται αποφάσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να συνεχίσουμε στην ορθή υλοποίηση. Γι' αυτό χρειάζεται το επόμενο διάστημα εγρήγορση, χρειάζεται επικοινωνία σε πολιτικό πλαίσιο, σε θεσμικό πλαίσιο, με τους θεσμούς σε υψηλό επίπεδο όμως, προκειμένου να χτίσουμε εμπιστοσύνη και να προχωρήσουμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που η Ελλάδα προχωρούσε τα τελευταία 4-4,5 χρόνια. Είμαι στη διάθεσή σας. Η κυρία Μαλτέζου από το Reuters. Ευχαριστώ. Πότε θα παρουσιάσει η κυβέρνηση την ολοκληρωμένη λίστα των μεταρρυθμίσεων στο Eurogroup και τι συμφωνήσατε χθες σε σχέση με την άμεση χρηματοδότηση που θα μπορούσε να λάβει η Ελλάδα, πρόκειται όντως για τα 1,9 δις από την επιστροφή κερδών ομολόγων? Κοιτάξτε, επειδή είναι λάθος να βάζει κανείς τον... Παίρναμε στις ερωτήσεις, πράγμα που είναι εξαιρετικά άχαρο για το ραδιόφωνο. Ας σας παίξω εγώ αυτό. Είπα, σήμερα είναι η εορταστική ημέρα για μένα. Δεν είναι για τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι για τη χώρα, δεν είναι. Ας είμαστε σοβαροί και να παρακολουθούμε. Χαιρετίζει Λίναρντ Κοέν και Σάρων Ρόμπινσον. Εδώ είναι η νύχτα, εδώ είναι η αυγή, εδώ είναι ο θάνατος, εδώ είναι η ζωή. Ο καθένας μπορεί να ζήσει και ο καθένας μπορεί να πεθάνει. Εδώ είναι ο σταυρός, εδώ είναι ο λόφος, εδώ η αγάπη. Όλα είναι εδώ, εδώ η αγάπη σας για όλα. Για να περάσουμε στις ειδήσεις, έχοντας πάρει μια βαθιά αναπνοή από την δισιογραφία. Here it is your crown and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your card, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here is your wine and your drunken ball. Your love for it all. Here is your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone. είμαστε λοιπόν εδώ. Τώρα, ποιοι μου κλέβουν εμένα τον χρόνο της εκπομπής μου και μέρα μάλιστα γιορταστική που έχω και τα γενέθλιά μου. Κλείνω τα 61. Γεννήθηκα στην κλινική του Γάλλου στην Καλυθέα, μια ανοιξιάτικη μέρα, 20 Απριλίου. Και κατάφερα να είμαι σε μια ηλικία που έχω ζήσει, έχω αγαπήσει, έχω δουλέψει σαν το σκυλί, έχω λαθέψει, έχω ελπίσει, έχω ονειρευτεί, έχω κουραστεί. Δύο πράγματα δεν έχω κάνει. Δεν έχω προδώσει και δεν έχω βαρυγκομίσει. Κατά αυτήν την έννοια, κάθε μέρα μου ανήκει και την αντιγυρίζω σε αυτούς που μου τη χάρισαν. Αν κοβόταν η ζωή μου σήμερα, εδώ, τώρα, θα έλεγα πως την έχω ζήσει. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να είναι μια ευχή από μένα, είναι κερασμένη σε όλους εσάς να ζείτε τη ζωή σας κάθε μέρα με την ένταση που μοιάζει να είναι η τελευταία και ταυτόχρονα η πρώτη για το καλύτερο και το επόμενο κομμάτι της και να μετανιώνετε για πράγματα που δεν έχετε κάνει και όχι για πράγματα που έχετε κάνει. Αυτό το λέω για να αντιγυρίσω τις ευχές σας. Να ευχαριστήσω, δηλαδή, Αναστασία μου, δεν σε καταλαβαίνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι πρέπει να πάρεις πίσω. Μακάρι να μπορούσες να μου το εξηγήσεις και το λέω γιατί έχει σημασία. Οι ευχές είναι για υγεία, σας τις αντιγυρίζω. Να είμαι γερή, σας τις αντιγυρίζω. Να είμαι λαμπερή. Μακάρι ο καθένας από εμάς να νιώθει το φως από τα μέσα του. Έχω και παρατηρήσεις πολλές, θα αναφερθώ σε αυτές αργότερα. Γιατί τώρα πρέπει να σας κληρώσω. Τι θα σας κληρώσω. Αφού πω τους νικητές της προηγούμενης κλήρωσης, που είναι ο 6095, ο 8246, ο 3023, ο 4536 και ο 7893. Σας πάω, μόλις ακούσετε και τον Πρωθυπουργό, τις διαπραγματεύσεις, τα λεφτά, τις τράπεζες, τα τούτα, τα κίνα. Έχετε την εντύπωση και πολύ συχνά τραβάμε τις λέξεις και λέμε για τους γκάγκστερς, έτσι, του διεθνούς καπιταλισμού. Λοιπόν, εγώ έχω ένα βιβλίο με τίτλο από τις εκδόσεις Μετέχμιο, οι Bankers. Πώς λέμε γκάγκστερς, Bankers. Ταξίδι στον κόσμο των καπιταλιστών φίλων, μου λέει ο συγγραφέας αυτού του bestseller η τράπεζα, ο Mark Ross. Πρώτα απ' όλα είναι η αξιολόγηση ενός προσήλυτου του καπιταλισμού που έχασε την πίστη του. Εγκατεστημένος στην καρδιά του Σίτι, του οποίου γνωρίζει την εντέλεια τα γρανάζια για 25 χρόνια, ο Ρος υποτίμησε παρόλα αυτά, όπως και οι άλλοι ειδικοί, τις εντάσεις του συστήματος. Ο λόγος είναι απλός, οι άρχοντες του κόσμου, τα hedge funds, οι trader, οι πολιτικοί, οι τραπεζίτες και οι διαχειριστές έκαναν τα πάντα για να ελαχιστοποιήσουν τις ευθύνες τους. Νομίζω, έχω 5 βιβλία, ότι δεν μπορούσε να είναι καταλληλότερο βιβλίο στην καταλληλότερη στιγμή, σε τούτη εδώ την εκπομπή. Τηλεφωνάτε στο 211-200-8200 και μετά λίγη περισυλλογή. Λίγη περισυλλογή για το παιδί από την Κρήτη. Και τα βάσανά του στην γαλακτοκομική σχολή που κανένας μας δεν είδε, δεν άκουσε, δεν προσέλαβε, δεν υποψιάστηκε, δεν φαντάστηκε και δεν αντέδρασε όταν έπρεπε. Στο timing, όταν έπρεπε. Και αυτό θα έπρεπε να δημιουργεί στα αλήθεια συνολική, συλλογική ευθύνη. Αύριο είναι η μέρα κατά του ρατσισμού. Πριν από 15 μέρες Παρασκευή, όταν στερνόμουν στο δικαστήριο με και τον Μπούλερ, εκείνο και το Μάγκα και τον Καραμπουζουκλή, ήταν η μέρα κατά του bullying. Ενδιάμεσα ξεχύλιζαν τα διαδίκτυα από κάτι που είναι τόσο βοηθητικό όσο να στέλνεις 15 ευρώ και να ξεμπερδεύεις με την αθλειότητα του κόσμου υπέρ ενός παιδιού. Και το εννοώ συνειδητά. Αν δεν φτιαχτεί στάση στο σχολείο, στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, στο πανεπιστήμιο, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο λεωφορείο, στη στάση, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στη διαδήλωση, στο γήπεδο, εναντίον της μη αποδοχής του άλλου, ειλικρινά, ο φασισμός είναι μέσα, ο ρατσισμός είναι μέσα. Όλα αυτά είναι συμπαρομαρτούντα του ίδιου αισθήματος, δεν είναι ιδεολογίες. Είναι στάση ζωής που παρασέρνει και η προτροπή μου είναι στα αλήθεια. Έτσι, για να την περάσετε και στο διαδίκτυο, σκοτώστε το μέσα σας πρώτα. Αν δεν το σκότωσετε μέσα σας, αν δεν φωνάξετε kill it inside you, δηλαδή το εννοώ έτσι όπως διαβάζετε διάφορα tweet, τούτο, εκείνο, τ' άλλο, τότε ελπίδα δεν υπάρχει. Δεν το έπαιξαν. Μου ζητάτε να αναφερθώ και επειδή κάποιος από αυτούς που μου στείλανε και τα χρόνια πολλά μου λέει αφήστε την αστική κουλτούρα επανάσταση, δεν ξέρω πώς την καταλαβαίνεις, θα σου απαντήσω με επαναστατική αστική κουλτούρα. Έτσι που το λες δηλαδή, γιατί αρχάσαμε πια και τα... Αυτό θα φτάσει λίγο να σημαίνει κάποιος που είναι απλώς και μένει σε μία πόλη. Το αφιερώνω εξαιρετικά σε όσους πόνεσαν πραγματικά και είναι αποφασισμένοι να αντιδράσουν συλλογικά. Το παιδί από την Κρήτη. Η στίχνη του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Η μουσική του εξαιρετικού Μάνου Χατζηδάκη που ήξερε να διακρίνει το τέρας και πώς δεν πρέπει να του μοιάσουμε. Στο τραγούδι ο Βασίλης Λέκας για την ψυχούλα που φύγε μαζί με πάρα πολλές άλλες προηγούμενες και δυστυχώς τωρινές και επόμενες. Απ' άκρο σ' άκρο της γης. Μια τρίτη σε ισόβια δεσμά. Ήταν κρύο το φεγγάρι, κρύο αλουμίνιο. Σαν τα βράδια του Γενάρη πάνω από τα Γρήνιο. Το κρασί του έμεινα τελείωτο. Του κάναν τα χρόνια χιόνια και το βία βιωτό. Παραπέταμενος είσαι μάγκα μου σε μια γωνιά. Για σου κόσμε σιδερένιε, για σου χάρτινε δουνιά. Τραμίνο, να σου λάζω η βροχούλα, να μου να κυκλαμίνω. Θάνατος μες στο κορμί του έφτασε ανοιξιάτικα και χτυπούσαν οι καμπάνες σαν τρελές νυχτιάτικα. Στις διαφημίσεις, βάλε τώρα τις δικαιοσύνες στον ήλιο. Κλέψανε λένε όλοι μα. Βρέθηκε κι ένας πανηγυρίσεις που βγαίνει ο Μιχαλολιάκος. Ούτε δώρο να ήταν για μένα. Να σε καλά, μου φτιάξεις τη μέρα, Χριστιανέ μου. Δηλαδή, εντάξει, δωράκι είναι αυτό. Εγώ το της δικαιοσύνης στον ήλιο τον νοητό. Ειλικρινά τον έχω, αλλά ως νοητό. Έτσι, νοητό. Και Μυρσίνη, εσύ δοξαστική. Γιατί αλλιώς μπορώ να κλαίω σήμερα στα αλήθεια που η έφεση του Παναθηναϊκού που έχασε τους τρεις βαθμούς, εμένα ναι, μου στερεί τη δυνατότητα να παλέψω για το πρωτάθλημα ως Παναθηναϊκός, έτσι για να μου φτιάξει και η διάθεση σήμερα, που δεν μπορεί να μου τη χαλάσει κανένας εδώ που τα λέμε. Γενέθλια μέρα είναι, έχω αποφασίσει να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί έτσι και κοιτάξω το ημερολόγιο και αισθανθώ στα αλήθεια τι σημαίνει για την ιστορία το να είσαι κουκουέ ή με το κουκουέ. Θα δω πως το 47 σας σήμερα, πολύ μεγάλη δικαιοσύνη, δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Ζεύγος, αναπληρωματικό μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, και ξαφνικά μα φύγω από τη δολοφονία του Ζεύγου που σημειωτέαν ότι διατέλεσε και υπουργός γεωργίας στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γιώργο Παπανδρέου το 43, το 1943, μα θέλουμε να μιλάμε τώρα για τέτοια, γιατί έχω και ένα φίλο εδώ που λέει καλά έκανες και θυμήθηκες τους εμφύλιους που ξέσπασαν μέσα στην επανάσταση του 1821, γιατί ο εμφύλιος θα μας φάει, να μας δροκανήσει, έτσι. Πάω στο 1972, τις μέρες της Χούντας, αυτά πουλα που αγαπάνε πολύ έτσι οι χρυσαυγίτες, τις μεγάλες, τις δοξάρες, τις τεράστιες, τις φοβερές, δικάζεται το 1972 στο πενταμελές εφετείο της Αθήνας για παραβίαση του 509, αυτού του φρικτού νόμου που στέρισε την Ελλάδα από τον Ανθό της. Τον Ανθό της, και ας ήταν κομμουνιστές εκείνο τον καιρό, το ξέραν ότι είναι ο Ανθός και γι' αυτό θέλαν να χτυπήσουν τον Ανθό. Ο Νίκος ο Καλούδης, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όταν μιλάμε λοιπόν για θυσίες σε αυτόν τον τόπο, έχουμε πολλά να πούμε, και επειδή δικαιοσύνη εξαρτάται ποιος την έχει στα χέρια του, ποιος νομοθετεί, ποιος την εφαρμόζει, ας φύγουμε σε αυτό που ως κουλτούρα έφερε κοντά ό,τι μεγαλύτερο υπήρχε στην εποχή του, με αποτέλεσμα να αντέχει και σήμερα, ακόμα και αν οι άνθρωποι σκόρπισαν στις διαδρομές. Της δικαιοσύνης, Ήλιε, νοητέ, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Ποιος δεν ανατριχιάζει, σε λυκύταγμα, σε γιατρό πατρίδας. Τα πικρά μου χέρια με το κεραυνό, θα γυρίσω πίσω από τον καιρό. Τους παλιούς μου πήρατε μια ανάσα ανάτασης. Για δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται να τα ακούς αυτά και να μην τα καταλαβαίνεις. Τίποτα να μην ξέρεις, ούτε αν το α με το β πάνε στη συνέχεια. Τίποτα να μην ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι τυχαίο. Όταν μεγάλα πράγματα, όταν συναντηθούν μεταξύ τους, τα καταλαβαίνουν όλοι και τα νιώθουν όλοι. Φαντάσου τώρα να νίκεις σε αυτή τη γλώσσα, σε αυτή τη μουσική και σε αυτή την εμπειρία ως λαός. Πόσο πολύ περισσότερα μπορείς να αισθανθείς και κυρίως πόσο πολύ περισσότερα μπορείς να χαρίσεις και σε μέρες γιορτής, όπως και αυτή που είναι υποκειμενική σήμερα. Για μένα είναι, δεν έχω παρά να προσπαθώ να σας κεράσω, να σας φτιάξω τη διάθεση και κυρίως να πω ένα ευχαριστώ στα τόσα πολλά μηνύματα που μπορώ να κάνω βιβλιαράκι ολόκληρο. Και σας ευχαριστώ στα αλήθεια πάρα πολύ. Ο Τάσος μου λέει: σου χαρίζω τους στίχους του Λορέντζου Μαβίλη που διάβασα κάπου χτες και μου άρεσαν. Είμαι κι εγώ κάπου εκεί στα χρόνια σας. Να είστε ευτυχισμένοι. Ελπίδες που στα νιάτα γύρω μου ευτερουγίζατε, ονείρα τα ροδάτα όπου με νουρίζατε. Γιατί είσαστε φευγάτα, αγάπη με τα μύρια, χαριτωμένα θάματα, μετά με τα μυστήρια, με τις χαρές τα κλάματα, με τα γλυκά μαρτύρια. Κράτησες την ορθογραφία του ποιητή και εγώ όταν τη διαβάζω και το τεστ με αλφαγιώτα αρχίζω και μπερδεύομαι λιγάκι, όχι γιατί δεν είναι σωστό, αλλά γιατί είναι του ποιητή και με δυσκολεύει αν το πείραξε το πείμα, τι να σου πω. Να πω ευχαριστώ στην Άννα από την Πλατεία Αμερικής. Να πω στην Σόνια που λέει ότι επιθυμείς να γίνει πραγματικότητα. Μεγάλη ευχή, αγάπη μου. Ένα 5% να γίνει και θα είναι πολύ ωραία πράγματα. Παλιοί μου μαθητές και μαθήτριες όπως η Δέσποινα από το Μπαλμό στη Ρόδο. Ο Ματθαίος από την Κοζάνη, ο 18χρονος. Λες πολλές καλές κουβέντες. Εγώ θα λέω μόνο τα ονόματά σας, γιατί αν μαζέψω τις καλές κουβέντες, δίνεις παλελίνη σε 58 μέρες. Σε 61 σου εύχομαι να πανηγυρίζεις, που είναι τα χρόνια μου. Λοιπόν, να πω ευχαριστώ στον Πάνο από τη Σιγκαπούρη που λέει καλά έκανα και θυμήθηκα τον εμφύλιο εκτός τους εμφυλίους, εννοώ μέσα στο 1821. Στον Αντώνη από τους Αμπελόκηπους. Στον Χρήστο το Χατζή που έχει τα μισά μου χρόνια, είναι 30 χρονών και έχει το αίσθημα ότι. Τον βόηθησα στη ζωή του χωρίς να συμφωνεί μαζί μου. Αν κατάφερα να κάνω κάτι τέτοιο, τότε εσύ με κερνάς πίσω, κάτι που εγώ σε έχω κεράσει με πολύ αγάπη. Να πω στο Θοδωρή, στο Ηράκλειο και όντως θέλω να κατεβώ στην Κρήτη να με κεράσεις ρακές. Δεν είμαι ψαράκι, είμαι ο Σολωμός που πήγε αντίθετα στο ρεύμα. Αλίκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Νίκο για το ποίημα του από μια γενιά που έχει μάλλον, γιατί να έχει μέλλον δεν το βλέπω. Όχι αγορίνα μου, όχι παλικάρι μου, όχι παιδί μου τόση απαισιοδοξία. Όχι, δεν με πάει αυτό. Με κάνετε και μπουκώνω. Δεν μπορεί να είναι οι άνθρωποι σήμερα. Σε μια εξιντάρα σαν και εμένα, 61, να μην μου λέτε ότι κόβω και χρόνια. Σε μια εξιντάρα σήμερα, να ξερνάτε τόση απελπισία, πουλάκια μου. Έχετε τα μισά μου χρόνια, έχετε το ένα τρίτο από τα χρόνια μου. Μπορεί να είστε 15, 20, 30, 40. Είναι δυνατόν. Και μόνο που είμαι απέναντί σας και στέκομαι και σας τα λέω αυτά σήμερα με το μικρόφωνο, έπρεπε να σας γεμίζει αισιοδοξία. Όλα γίνονται. Έχω περάσει και εγώ τα βασανά μου. Και λοιπόν, τι έγινε. Τι νόημα έχει η ζωή μου, ρε, χωρίς βάζανα. Άκου μάλλον και όχι μέλλον. Όχι ψυχή μου. Το μέλλον είναι στα χέρια σου. Το μάλλον είναι στα χέρια των άλλων. Αν αποφασίσεις με τοπικά να συγκρουστείς, θα τα καταφέρεις. Στο γεροναυτίλο μου και έχω στα αλήθεια. Την αίσθηση, όπως λες και εσύ, ότι αποφασίζει μόνο για ραμπής για τη διάρκεια. Πα, δεν μπορούσες να πεις κάτι καλύτερο. Στο Δημήτρη, στο Γιάννη τον Βλαχογιάννη, λέω ό,τι μπορώ. Στον Φων Θανασόφ, που λέει και καλά και κατά πράσινα, οικολογικά και παναθηναϊκά, με υγεία και ευημερία. Αυτό είναι αλήθεια. Στην Ασπασία που μου λέει χρόνια σου πολλά, μου ουρλοκομείο. Το δέχομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Στον Νίκο που μου τα στέλνει αγγλικά, happy birthday. Στην Ελευθερία που συμπεριλαμβάνει και το γιόκα μου στις χαρές μου. Στον Ανδρέα από την Κοκκινιά με την αγάπη μου να τη γυρίσω πίσω. Στον Παντελή το χάρο ότι μου αφιερώνει όποιο τραγούδι. Τώρα θα το βάλω εγώ να δεις, μου το αφιερώνεις και στο αφιερώσω εγώ πίσω. Από τη Ρόδο ο Μάνος, ας κάνω μια διακοπή εδώ γιατί αλλιώς θα σας φάω πάρα πολύ ώρα και θα ακούτε μόνο ονόματα λωνώνε. Φαντάζομαι ότι υπάρχετε άλλοι τόσοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που διάλεξε η αδερφή μου, γιατί άρεσε και στη μάνα μας. Ένα παλιό τραγούδι που πολλά τραγούδια σε παλιές από διασκευές έρχονται πια στο σήμερα. Είναι ωραία, είναι αγαπησάρικα. Εδώ είναι και ο Κώστας Μακεδόνας με τη φωνάρα του. Η μουσική είναι του Αλέκου Παναγιωτόπουλου. Η στίχη του Κώστα Κοφινιώτη. Είναι πίσω στη δεκαετία του 50. Εκεί, τη γενέθλια δεκαετία τη δική μου. Με αδειξιότητες, με φτώχεια, αλλά με μια τάση να σηκωθεί το κεφάλι. Μετά από έναν πόλεμο και μετά από έναν εμφύλιο. Δύσκολα. Θυμήσου. Κλείσαν των όνειρων μας οι γρίλες. Σβήσαν τις αγάπης μας οι ζήλες. Ποιος έχει πάρει χλωμό φεγγάρι. Και κρυφό κλαίω τώρα όταν δω ζευγάρι. Σε συλλογέμαι και τυραννιέμαι. Ήσουν για μένα η ζωή μου ο σκοπός. Θυμήσου κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. Θυμήσου πίκρες χαρές πως μοιραζόμαστε. Θυμήσου έκλαιγες και έκλαιγα μαζί σου. Τώρα ποιος είμαστε. Θυμήσου νύχτες χαρές πως μοιραζόμαστε. Θυμήσου έκλαιγες και έκλαιγα μαζί σου. Τώρα ποιος κλαίει όταν κλαις? Σε ποιον τον πόνο σου θα λες? Από μένα για σας, πείτε τον και σε μένα. Κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. Θυμήσου πίκρες χαρές πως μοιραζόμαστε. Ποιος κλαίει όταν κλαις? Σε ποιον τον πόνο σου θα λες? Σε ποιον τον πόνο σου θα λες? Μουρλοκομείο μη είπατε. Οπότε πρέπει να περάσουμε σε διαφημίσεις. Έτσι μουρλά. Σαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το ok, απ' έξω τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Ξεκινάω το δεύτερο πακέτο με κάτι που και να μην το θέλετε ρε Μαρία, δεν μπορεί να μην με μπουκώσει. 85 χρονών η Μαρία. Εύχομαι τα χρόνια της να τα έχετε, να τα έχω και να τα ξεπεράσει, να ξεπεράσετε και να τα ξεπεράσω. Έχω κι εγώ γενέθλια σήμερα, μου λέει η Μαρία. Νομίζω ότι εγώ θα τα ξεχάσω ποτέ. Έχασα δύο αδέρφια στο βουνό το Ανταρκτικό και ο γιος μου πέρασε 22 χρόνια στην εξορία ως κομμουνιστής. Και είσαι ζωντανή και έχεις αντέξει και είσαι εδώ και μ' ακούς και σ' ακούω. Οπότε σε αυτό το μήνυμα θα μου επιτρέψετε να συρρυκνώσω όλα μα όλα τα επόμενα και να σου αφιερώσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα ακούσεις τη Μελίνα Μποτέλη, μια εξαιρετική φωνή, μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη της Ελένης Γιανατσούλια. Ποτέ δεν θα πάω πέρα από το να μη λέω τα ονόματα των δημιουργών. Μάτια τρένα. Επειδή μπόρεσες να δεις τόσα πολλά, κάτεξες να έχεις τα ματάκια σου ανοιχτά. Το εύχομαι σε όλους. Μάτια τρένα. Τρυφερά, γλυκά, ερωτικά. Και ας το είχε πει η Μελίνα Μποτέλη για τις ανάγκες του Σύρια, με κλωδωτές φούστες, τσεμπέρια και λιλιά, μιλώντας για τη ζωή των τσιγκάνων στη χώρα μας αύριο, μέρα κατά του ρατσισμού, που είναι και ρίζα του ναζισμού και του φασισμού. Τις αφύλαχτες διαβάσεις μου πέει η βροχή, πως της μοναξιάς τη στάση έχεις κατεβεί. Όσο πιο βαθιά σου ψάχνω, τόσο με πουλάς. Παίρνεις το όνειρο που φτιάχνω και μου το χαλάς. Μάτια τρένα φωταγωγημένα, τώρα που δεν είμαστε μαζί. Πώς κοιτάτε μάτια μου θλιμμένα, τούτη τη ζωή. Μαρία, ήρθε ο βοριάς να μου γράψει κεφαλαία πως δεν μ' αγαπάς. Στις ερήμους που παιδεύεις σώμα και ψυχή, ό,τι αλλιώτικο γυρεύεις δεν το έχεις βρει. Μάτια με μπουκώσατε αγαπημένα μου καθάρματα. Όταν έχει 43 χρόνια, 44 σχέση με το κοινό, εκ των πραγμάτων αποκτάς μια τόσο μεγάλη οικογένεια. Ξαφνικά έχεις πολύ περισσότερα παιδιά από το ένα που έχω. Έχεις περισσότερα αδέρφια από τη μια αδερφή που έχω. Έχεις περισσότερους μαμάδες και μπαμπάδες από αυτούς που έχασα. Έχεις περισσότερους φίλους από αυτούς που έχω. Και πιστέψτε με, έχω πολλούς φίλους. Δεν ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν λίγους φίλους. Δεν μπορώ να τους μετρήσω στην παλάμη της μιας χειρός, γιατί δεν τέθηκε ποτέ θέμα γνησιότητας. Έχω πολλούς συγγενείς, λίγο μακρύτερους, λίγο κοντινότερους. Έχω κυρίως πολλούς αγνώστους που τους μαθαίνω και με μαθαίνουν κάθε μέρα. Έτσι στον Αλέξη από τη Γερμανία, στο Γιώργο που μου στέλνει το μήνυμά του και με ρωτάει αν έχω κάνει κάποιο πολιτικό λάθος για να έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα. Πιθανότατα, πίστεψέ με, έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα. Απλώς είμαι ένας άνθρωπος που είναι όρθιος, μετανιώνει περισσότερο για αυτά που δεν έχει κάνει και προσπαθεί αυτά που έχει κάνει, αν τα έχει κάνει, να έχει τη δυνατότητα να τα διορθώσει. Πάντως δεν έχω κάνει λάθος που πείραξε άνθρωπο. Αν τα έχω καταφέρει, αυτό και μόνο μου φτάνει. Φιλιά και αγάπες, και αντιγυρίζω τις ευχές στο φίλο μου τον Νιόνιο τον Μακάλι, στο Σωτήρι από την Κρήτη, στη Μαρία. Καλά, το τσαούσα να το δεχτώ. Το γυναικάρα τώρα στα 61. Εντάξει, κόψηκα. Φαντάζομαι ότι εννοείς κάτι έτσι λίγο ευρύτερο από αυτό. Το Παναθηναϊκάρα, μάνο μου, το δέχομαι από τα βάθη της ψυχής μου και υποφέρω. Πίστεψε με, υποφέρω. Και με αυτά τα κλειστά γήπεδα, βλέπω και το νομοσχέδιο. Εκεί θα έχουμε βραχιολάκια. Ωρε, τι έχει να γίνει, Παναγία βοήθα. Αν δεν πάρουμε και τα γήπεδα στα χέρια μας, εμείς, οι οπαδοί, αυτοί που είμαστε στις κερκίδες. Αυτό σημαίνει παίρνω τα πράγματα στα χέρια μου. Να μην τολμάει να κουνηθεί κανένας εναντίον του άλλου. Αλλά αυτό από πού το περιμένετε? Το περιμένετε από την αστυνομία, το περιμένετε από την νομοθεσία, το περιμένετε από τη διαιτησία, το περιμένετε από τους ποδοσφαιριστές? Από πού στον κόρακα το περιμένετε? Έτσι, γιατί μου έρχεται κάποια τιμή το αίμα στο κεφάλι και εντάξει, με πιάνει το τσαούσικο. Να πω ευχαριστώ στο Χάρη από το Ρέθυμνο, στο Νότιγχαμ, στη Λένα, στο Σωτήρι από τη Σουηδία. Σήμερα τα γενέθλιά μου έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Η τηλεόραση έκανε τους Έλληνες ζόμπι. Η τηλεόραση έκανε ζόμπι. Τηλεόραση, άμα θες να πάψεις να είσαι ζόμπι, πατάς ένα κουμπάκι και την κλείνεις. Είναι τι απορροφάται από όλα αυτά. Γιατί, ακόμα και το χειρότερο πράγμα, μπορείς να σας ανοίξει το κεφάλι και να νοιαστείτε για να το αντιμετωπίσετε, να ψάξετε, να βρείτε, να απαντήσετε οι ίδιοι στον εαυτό σας σε πράγματα που σας ενοχλούν. Δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, να πω ευχαριστώ στην ουρανία, σε πάρα πολλούς, και θα κλείσω αυτή την φορά με κάτι που η Ευγενία, η Φραγκουλάκη, το στέλνει. Όπως είπε σωστά ο Αποστόλης, έναν ακροατή πρέπει να ξεδίνουμε στις βιβλιοθήκες και όχι στον συνάνθρωπό μας. Μια Ευγενία που έδωσε τα πάντα στον αθλητισμό μέχρι τα 18, αν ήταν κάπου αλλού μπορεί, ποιος ξέρει, να είχε συνεχίσει. Προσπαθεί να επεκτείνει τις γνώσεις της στα 35. Έτσι να είμαστε μαζί. Ο Μάνος από τη Ρόδο, η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο Τζούμας, ο οποίος θέλει τώρα ντε και καλά να του απαντήσω μέρα που είναι και γιορταστική, πως συνδυάζει το πατριωτισμό με το διεθνισμό και να προβάλλει το κουκουέ τη διαφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κομεκών. Άλλη μέρα, άλλη ώρα, σε άλλη εκπομπή. Εγώ προτιμώ να κρατήσω τα φιλιά της Ξένιας, του Στέφανου τις ευχές και τις αγάπες μαζί με την Ράνια. Να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε παρέα. Γιάννη μου, δεν είπα ότι γεννήθηκα 20 Απριλίου. Στο διορθώνω, 20 Μαρτίου, σαν σήμερα. Έτσι, αν το έκανα λάθος στον αέρα, τότε πίστεψέ με να χαρείς. Όχι 20 Απριλίου, ο Χίτλερ γεννήθηκε 20 Απριλίου, δεν το αντέχω. Οπότε πάμε καλύτερα στο μέχρι μαγεμένο, σαν μαγεμένο το μυαλό μου. Στίχη μουσική του Μπαγιαντέρα, τραγούδι εξαιρετικό από μία δικιά μου χωρίς να είναι δικιά μου. Εξαιρετικό ταλέντο, μακάρα το είχα ανακαλύψει τότε, αλλά ήταν αγέννητη και ήταν πιτσιρίκα. Απλώς η γιαγιά της ζούσε δίπλα από τη μάνα μου και εγώ την έβλεπα, είχε και το ίδιο μικρό όνομα, Ελένη Τζατζημάκη. Έχει κάνει μια διασκευή jazz παλιών και καινούριων τραγουδιών. Νομίζω ότι θα τη χαρείτε. Και ενδιαμέσως να σας πω ότι με ρωτήσατε τι πρότεινα στην εκπομπή του Sky για τα βιβλία. Πρότεινε το βίο του Ματίας Αλμονσίνο του Ζούργου και το ποιος βοήθησε το Χίτλερ. Και τα δύο τα βρίσκεται εξαιρετικά εύκολα στην αγορά και σας ανοίγουν ψυχή, μυαλό, καρδιά. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει κι κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Τέλος της εκπομπής και στα αλήθεια θα κρατήσω τη φωνή που ήθελα να έχω πάντα στο ραδιόφωνο εκτός ειδησιογραφίας. Παρακαλάω 42 χρόνια να βρω ένα σταθμό να μου επιτρέπει να κάνω νυχτερινή ώρα, αλλά ζωντανά, γιατί δεν έχει νόημα αλλιώς, να κάνω μια νυχτερινή ερωτική εκπομπή, να μιλάω δηλαδή με τους ανθρώπους για τον έρωτα, να λένε τα όνειρά τους για τον έρωτα, να διαβάζω στίχους για τον έρωτα, να ακούω και ακόμα αποθυμένα για τον έρωτα. Συμβουλές δεν πρόκειται να δώσω, δεν πρόκειται να γίνω Dr. Ruth, έλεος. Αλλά αυτό το πράγμα να έχει μια ελευθερία επιλογής. Όχι για τη νύχτα για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί τη νύχτα δεν χρειάζεται να μαζέψει κανένα λεφτά στα ραδιόφωνα. Και αυτό θα πρέπει να είναι στα αλήθεια έτσι δωρεάν. Δεν κατάφερα 42 χρόνια να το βρω ποτέ αυτό πουθενά. Κάθε φορά που συζητάει κάποιο για κάτι τέτοιο, του προτείνουν μια έκδοση επίπεδου Playboy. Και επειδή υπάρχουν, πιστέψτε με, κείμενα πολύ ωραιότερα και πολύ πιο αισθητικά, αυτό που θα τα έλεγε κάποιος αισθησιακά, από αυτά που μπορεί να υπάρχουν μόνο σε ένα Playboy, και εννοώ το Playboy, στο όνομα του Playboy οτιδήποτε αντίστοιχο κυκλοφορεί. Και επειδή ο τρόπος να πολεμήσεις το φτηνό άθλιο πορνό που κυκλοφορεί και κάνει δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων είναι να ξανανακαλύψεις του πολιτισμού την προσέγγιση απέναντι στο ωραιότερο των ανθρωπίνων αισθημάτων, σας αποχαιρετώ λέγοντας στον Άκη στο Αμβούργο ότι μου το θύμισες όταν είπες ότι έχω φωνή που τη βρίσκεις ερωτική και παθιασμένη στην ηλικία μου. Αυτό δεν πάει με την ηλικία, ξέρετε, τη φωνή δεν έχει ηλικία. Και σου δίνω τη μεγάλη μου αγάπη και την ερωτικότερη μου φωνή στο Αμβούργο. Να πω και να ευχαριστώ στη Χάγη, στο Θοδωρή, εκεί που με έβλεπε παλιά, τώρα που να βρεθούμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και να χαμογελάσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον μόλις 7 ετών δημοσιογράφο Κωνσταντίνο, που έχει περάσει και 4 χρόνια στις αίθουσες σύνταξης. Μια συμβουλή θα σου δώσω, μια και είσαι στο Βερολίνο: βγες πρώτα πολλά χρόνια στο δρόμο. Έτσι αποκτάς την καλύτερη αίσθηση των ανθρώπων και με τους ανθρώπους. Πέρασα πολύ όμορφα γενέθλια εδώ στο Real FM, παρά τον Τζίπρα, παρά τη Χρυσή Αυγή, παρά το ημερολόγιο, παρά τις υπενθυμίσεις, γιατί στον καθένα ανήκει η μέρα του. Όσο ανήκει σε εσάς, ανήκει και σε μέναν. Και σαν και εμένα, ποιο ξέρει πόσοι άνθρωποι έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Με εξαιρετική αφιέρωση στη Μαρία την 85χρονη τη συντρόφισσα που άντεξε να γιορτάζει σήμερα μαζί μου. Σας αφήνω στην Άβρα. Σε στίχους μουσική Δημήτρη Παναγόπουλου και σε τραγούδι διασκευή ο Νεκτάριος Βασιλείου. Είναι παλιό του 87, κι όμως γνώρισε πολλές διασκευές, και με αυτήν σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό, καλή Μέρκελ, καλά αποτελέσματα, καλά λεφτά, καλές τράπεζες, γιατί αν αποδεχτούμε ότι όλα τούτα απλώς έλαχαν, τότε θα φτιάξει ο καιρός. Αλλιώς δεν μπορώ τίποτα άλλο να σας πω σήμερα. Να είστε καλά και ζωή σε λαού σας, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πολιτικά. Από την πόρτα σου αν θα βγω, θα δω τον ήλιο στον γυλό και με το όμορφο στερνό χαμογέλο σου μια καλημέρα θα σου πω. Μετά θα φύγω, θα χαθώ, ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρο σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εξπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να πνοίζουν. Ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο κρεμό και ταλαντεύομαι στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη ζυγή μια ανυπόταχτη γραφή και κάποια ανυποτή ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με Estaba